audycji Trzecia Strona Medalu. Do usłyszenia. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i specjalny wysłannik Trójki do Tokio. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne. Obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Słuchowisko poetyckie na scenie teatralnej Trójki. Krzysztof Kamil Baczyński. Autobiografia. A jeden z nas to jestem ja, którym pokochał. W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i roku Baczyńskiego. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę. Polecamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Już prawie 3 minuty po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Witamy w audycji sportowej w Trójce. Robert Grzędowski i Adam Malecki. Cześć ich pamięci. Pamiętamy, dziękujemy za wszystkie niezwykłe lekcje historii i wartości, które powstańcy nam przekazują. To dla nas drogowskaz, którym warto podążać. W trzeciej stronie medalu powspominamy powstańców sportowców. Jedną z nich była Maria Kwaśniewska. Bardzo utytułowana w 1936 roku w Berlinie. Zdobyła brązowy medal w rzucie oszczepem, natomiast poza tym, że jeszcze była bardzo piękną kobietą, no to właśnie została wybrana Miss Foto tej olimpiady, dzięki czemu oczywiście poznała Hitlera. Powiedział coś takiego, że gratuluje małej Polce, a ona w związku z tym, że była taka bardzo rezolutna, to odpowiedziała, że tak naprawdę jest pan niewiele wyższy ode mnie. Co po niektóre osoby śmiały się, że to po prostu jakby doprowadziło do wybuchu II wojny światowej. Mówiła Agnieszka Cubała w rozmowie z naszym historykiem Krzysztofem Łoniewskim, rozmowie, którą dziś będzie można u nas usłyszeć. Wielu powstańców sportowców brało udział w Igrzyskach Olimpijskich i odbierało medale, przeżywając najpiękniejsze chwile w życiu. Tak też było dzisiaj, kiedy nasza sztafeta mieszana 4x400 metrów odebrała złote medale. Czy Natalia Kaczmarek odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego? Śpiewałam sobie po cichutku i troszkę mi się gardło ściskało, łzy leciały, więc też bardzo ciężko było śpiewać, no ale to są takie emocje, że ciężko je opanować po prostu już na podium. Gdzieś wczoraj może w tych emocjach do nas to nie docierało, ale myślę, że teraz powoli do nas wszystkich dociera i teraz tak naprawdę jak zaczną nas schodzić te emocje, to dopiero to poczujemy i dopiero się rozkleimy tak naprawdę. Dużo wzruszeń na tych igrzyskach. Dziś w nocy piąte miejsce w pływaniu na 50 metrów stylem dowolnym zajęła Katarzyna Łasik, no i też były łzy. Jestem z siebie dumna. Jestem dumna całej reprezentacji. Jestem dumna z moich trenerów, z mojej drużyny, z mojej rodziny, że pomogli mi być w tym finale olimpijskim i chciałam im podziękować za to. Do akcji na igrzyskach dzisiaj w nocy wkroczą zapaśnicy, wśród nich Agnieszka Wieszczek-Kordus, czyli brązowa medalistka z Pekinu. Jak się przygotowywała? Czy niczym Rocky goniła za kogutem? Jedynie co goniłam, to goniłam za koniem, na którym siedziała moja córka. To jedynie tak sobie ostatnio ganiałam. Co jeszcze dzisiaj? O żużlu porozmawiamy. Przecież Bartosz Zmarzlik szalał we Wrocławiu, wygrywając 2 razy Grand Prix. Pochylimy się nad piłką nożną, nasi walczą o europejskie puchary, a od Jana Pachlowskiego dowiemy się, jak igrzyska przeżywają w Stanach Zjednoczonych. Proszę zostać z nami do godziny 19. Liczymy także na Państwa udział w audycji. Proszę dzwonić w każdej sportowej sprawie. 22 i 7 trójek. Na posterunku jest Ela Różycka. Co na Państwu zrobiło największe wrażenie na igrzyskach? Co wzbudziło największe emocje? No i ile Państwa zdaniem zdobędziemy medali? Czekamy na Państwa głos. 22 i 7 trójek, a już teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Niedziela w Tokio. Bez zdobyczy medalowych w wykonaniu reprezentantów Polski, ale też okazji do tego wiele nie było. Bliska podium wspominana Katarzyna Łasik, która była 5. w pływackim wyścigu na 50 metrów kraulem. Do brązowego medalu zabrakło 0,11 sekundy, no w końcu to sprint. Poza tym nasi głównie w eliminacjach, półfinałach albo w kolejnych regularnych wyścigach, tu mowa akurat o wioślarstwie, finały bez naszych, na przykład tenis i zwycięstwo Niemca Aleksandra Zwieriewa z Rosjaninem Karenem Haczanowem było 6-3 i 6-1, ale jak się wygrywa w półfinale z Nowakiem Dżokowiczem, to wręcz trzeba i finał wygrać, i tak się stało. Ale zdecydowanie więcej o igrzyskach, w tym bezpośrednio z Tokio, za chwilę. A teraz zaglądamy do wyników piłkarskiej ekstraklasy. Zakończyło się pierwsze dzisiejsze spotkanie. Warta Poznań zremisowała 1-1 z Pogonią Szczecin. O 17.30 Krakowia zagra ze Śląskiem Wrocław, a o 20.00 Jagiellonia Białystok z Rakowem Częstochowa. Sezon żużlowy w pełni, więc weekend pełen wrażeń ligowych i międzynarodowych. 2 turnieje Grand Prix we Wrocławiu wygrał w piątek i sobotę Bartosz Zmarzlik. No, wygrał po finałach godnych walki o Mistrzostwo Świata i finiszach godnych dwukrotnego Mistrza Świata. A w lidze szlagier dziś w Gorzowie Wielkopolskim. Stal podejmuje o 19.15 Spartę Wrocław. Jutro mecz Falubazu w Zielonej Górze z Unią Leszno. To 13. kolejka Ekstraligi, czyli przedostatnia. No dodam tylko, że Stal i Sparta grają dziś o pozycję lidera rozgrywek. that the question? And if so, informacji z igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. Tu Trójka, już prawie 17.14, w Tokio, 7 godzin do przodu. Dariusz Urbanowicz jednak wciąż czuwa, to wysłannik radiowej Trójki na igrzyskach. Witaj, Darku. Dzień dobry, witam serdecznie. Medalowo nam się zrobiło. W zeszłym tygodniu w trzeciej stronie medalu nasi koledzy nie mieli tego szczęścia, żeby komentować medale olimpijskie, srebrne i złote, no bo więcej było rozdanych tych kompletów medali. Mamy się z czego cieszyć, choć pewnie znaleźliby się też malkontenci, którzy czekali na większą liczbę tych medali. Ty należysz do kogo? No ja muszę powiedzieć, że też łudziłem się, że tych okazji, szans medalowych uda się wykorzystać więcej. Wiadomo, że na igrzyska czają się, szykują wszystkie reprezentacje. Każdy, który ma jakichś specjalistów od poszczególnych dyscyplin, chce tam zdobywać medale i chce przygotować formę najwyższą z możliwych. W związku z tym pod wieloma względami w wielu przypadkach zaklinaliśmy trochę rzeczywistość, życzyliśmy sobie medali. Nie wszędzie się udało. I cóż, no wykorzystaliśmy jak na razie dwie okazje. Mamy srebro w wioślarstwie w czwórce podwójnej kobiet i mamy w debiutującej w programie Igrzysk Olimpijskich sztafecie mieszanej 4x400 metrów. No właśnie, złoty medal sztafety mieszanej 4x400 metrów. Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński. To oni triumfowali Ale w finale. To ja jeszcze pozwolę sobie dodać, że żeby oni mieli komfort biegu w finale, ktoś musiał zapracować na to i trochę inny skład biegu w eliminacjach. Tam była Małgorzata Hołub-Kowalik, Iga Baumgart-Witan, Dariusz Kowaluk i ten sam Kajetan Duszyński, który biegł również w finale, zresztą pobiegł 0,4 szybciej w finale. I jego bieg, mam wrażenie, był takim najbardziej spektakularnym. Natalii oczywiście też. No, trudno tutaj pozycjonować ich i w jakiś sposób przykładać skalę, ale fenomenalnie. No, świetna sprawa. Pierwsi historyczni medaliści olimpijscy. Powiedzmy tak, złota siódemka, choć w finale pobiegła czwórka, a ten bieg finałowy komentował właśnie Dariusz Urbanowicz. Niesamowity wyścig w wykonaniu Justyny Ercedis. Ona potrafi przyspieszać. Ona słynie z tego, że biegnie niesamowicie mocno od samego początku do końca. Martwiliśmy się o nią, bo niedawno ogłosiła, że ma kontuzję, że nie wie, czy będzie w stanie przygotować się tak, jak należy do tego startu. Kajetan Duszyński na trzecim miejscu. Walcz, Kajetan. Walcz, jest o co? To marzenia. Ostatnia prosta. Kajetan Duszyński wychodzi na prowadzenie. Biegnie po złoto. Coś niewiarygodnego. Będziemy mieli złoty medal. Kajetan do końca. Jeszcze wyciągnij te nogi. Do samego końca. Złoty medal Polski. Mamy mistrzostwo olimpijskie. Nie do wiary. Oni przechodzą do historii nie tylko polskiego, ale i światowego sportu. No i Kajetan wyciągnął rogi i rzeczywiście jak byczek wbiegł na metę, jeszcze nałożył sobie koszulkę na głowę. Dla takich chwil, Darek, chce się żyć, co? Oj, muszę powiedzieć, że jeśli mógłbym sobie cokolwiek wymarzyć i cokolwiek sobie kiedyś marzyłem, to chyba właśnie to marzenie się wczoraj spełniło. Możliwość komentowania złotego medalu olimpijskiego w polskim radiu w Trójce. Jest to coś niesamowitego. Byłem przy tym wydarzeniu na stadionie, rozmawiałem później z mistrzami. Jest to, no teraz się wzruszyłem, aż chociaż trochę czuję się zażenowany tym komentarzem, bo chyba jednak jest nad czym pracować. Absolutnie, jest super. Wszyscy musimy pracować, ale rzeczywiście emocje były ogromne i łzy płynęły strumieniami. A dziś też piękne były chwile, łzy. Piękne chwile. Dziś też były łzy, bo nasz złoty mikst odebrał złote medale. Z mistrzami olimpijskimi rozmawiał Rafał Bała. Jakiż to był piękny widok na Stadionie Olimpijskim w Tokio, kiedy polska sztafeta mieszana 4x400 metrów stanęła na najwyższym stopniu. Odebraliście złote, piękne medale. Karol Zalewski ściska tutaj ten medal, jakby nie chciał się z nim rozstać. Karol, no dla ciebie wielki moment, wielka chwila. Ta kariera twoja długa, usłana sukcesami, ale ten sukces, no nie można go porównać do niczego. Kariera na pewno moja jest długa, ale jeszcze nie kończę. Myślę, że na następnych igrzyskach jeszcze się zobaczymy, także... Ale muszę szukać trenera, bo mój trener powiedział, że żebym już mu dał spokój po zdobytym medalu, żebym już go więcej nie męczył, także droga otwarta do trenowania mnie. No cóż mogę powiedzieć, bardzo ciężki medal, dlatego go cały czas trzymam, żeby tutaj go przypadkiem nie upuścić. No myślę, że ogromna radość. Myślę, że odsłuchanie naszego hymnu Polski to jest największa rzecz w karierze każdego sportowca. Jak się czułeś tam? Śpiewałeś czy nie śpiewałeś? Nie byłeś w stanie? Tak, śpiewałem tam troszeczkę sobie pod nosem, ale niestety maseczki nam przeszkadzały, ale niesamowite uczucie. A jak śpiewa Natalia Kaczmarek? Czy skupiałaś się i chciałaś delektować się tą chwilą najpiękniejszą w twoim sportowym życiu? Nie, ja też śpiewam sobie po cichutku i troszkę mi się gardło ściskało, łzy leciały, więc też bardzo ciężko było śpiewać, no ale to są takie emocje, że ciężko je opanować po prostu już na podium. Gdzieś wczoraj może w tych emocjach do nas to nie docierało, ale myślę, że teraz powoli do nas wszystkich dociera i teraz tak naprawdę jak zaczną nas schodzić te emocje, to dopiero to poczujemy i dopiero się rozkleimy tak naprawdę. Też bardzo ciężko pracuję mentalnie, można powiedzieć, i też współpracuję z psychologiem, więc na razie sobie z tym radzę i mam nadzieję, że tak będzie dalej i gdzieś nie odczuję tak tej presji, że po prostu nie będzie mnie paraliżować, tylko będę się jeszcze poprawiać. Poprawiać pewnie też się będzie Justyna Święty-Ercetis, chociaż ta granica 50 sekund w twoim przypadku się zbliża w biegu indywidualnym oczywiście. Tutaj mamy sztafetę, w sztafetach biega się inaczej, jak to ty zawsze mówisz, nie na 100, a na 120%, i to też pokazałaś, bo wiemy, że jakiś ból, jakieś problemy też zdrowotne miałaś w ostatnim czasie, ale potrafisz sobie z tym radzić, potrafisz gdzieś to na drugi plan zrzucać i dzięki temu są sukcesy. No myślę, że tak, to są igrzyska, to jest impreza, no w tym przypadku pięciolecia, więc naprawdę musiałabym tutaj chyba, nie wiem, ktoś mi nogę uciąć, żebym tutaj nie wystartowała. Ja chciałam wystartować za wszelką cenę, tym bardziej w sztafecie. W sztafecie są zawsze dodatkowe emocje. Jesteśmy razem do ostatniego tak naprawdę momentu. Wspieramy siebie. Jest to bieg zespołowy, także myślę, że każdego z nas jeszcze bardziej to mobilizuje i widać później efekty na bieżni. Zapadła decyzja, podjęłam ją. Dzisiaj rezygnuję z biegu indywidualnego, a gdyby coś coś się stało po drodze w biegu indywidualnym. Nie wybaczyłabym sobie tego, gdybym nie mogła wesprzeć dziewczyn w biegu sztafetowym. Także zbieram siły, kumuluję je i walczymy dalej w sztafecie. No to Kajetan, panie inżynierze, magistrze z Politechniki, proszę opowiedzieć trochę o tym medalu, bo no może to nie jest akurat twoja specjalizacja, czyli stopy metali, ale pewnie wiesz, z czego to jest złożone, ile tam jest procent złota. Nie, pod tym względem mało mnie to interesuje, to ma bardziej wartość oczywiście taką, na pewno niematerialną, ponieważ tutaj jest zawarta cała ambicja, całe wyrzeczenia, poświęcenia, bóle, porażki, no i na końcu te zwycięstwa, tak? To jest w tym medalu najpiękniejsze, a nie z czego on jest zrobiony, zawierając właśnie w sobie to wszystko. Dziękuję wam serdecznie, wielkie gratulacje. Pięknie było na was patrzeć na olimpijskim podium. Dziękuję. Z naszymi mistrzami rozmawiał Rafał Bała. Darku, pierwszy medal został wydobyty z wody, nasza osada wioślarska. Czy mogliśmy spodziewać się więcej po naszych wioślarzach mimo wszystko? Ach, no oczywiście, że mogliśmy, bo to, czego dokonały Agnieszka Kobuza-Wojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Kasia Zilman, to jest wspaniała sprawa. Srebro, myślę, że złoto było poza ich zasięgiem. Ten wyścig to pokazał, pokazały to wcześniejsze przedbiegi, że na Chinki tym razem sposobu nie było. Żałujemy, no bo faktycznie czwórce podwójnej męskiej zabrakło pewnie 30 centymetrów do złotego medalu w przeliczeniu dwóch dziesiątych. No jakiś taki dystans, to w przeliczeniu na dystans to jest lekko półśmieszna sprawa. Być może gdyby trochę inne warunki były, płynęłoby im się ciut lepiej, inaczej by zestroili sprzęt, może by faktycznie było wtedy lepiej i szybciej. No ale na podium się nie zmieścili. Żałować możemy mistrzów świata na czwórce długiej, na czwórce bez sternika. To przecież jedna z najlepszych osad świata zdecydowanie. Coś tam też się nie zazębiło. Wygrali co prawda finał B, ale to jest tylko siódme miejsce. Czwórka długa dziewczyn w finale. Dwójka podwójna Matusz Biskup, Mirosław Ziętarski w finale. Piąte, szóste miejsca no, świadczą o tym, że to są bardzo mocne załogi z ogromnym potencjałem, no ale medalu nie ma. A to, co jest najważniejsze na igrzyskach, to przecież właśnie podium olimpijskie, w związku z czym no taki jest trochę dysonans, no bo z jednej strony jest medal, dyscyplina uratowana, będzie w jakimś tam koszyku ministerialnym, lepszym niż pozostałe sporty, które medalu nie mają, no ale chciałoby się, aby tych medalistów było więcej, abyśmy mieli więcej pretekstów do świętowania i radości. To teraz o tych zawodniczkach, które wywalczyły ten koszyk i to wyższe rozstawienie wioseł w polskim sporcie. Czwórka podwójna kobiet w składzie: Agnieszka Kobuz-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zilman. Powtarzamy te nazwiska od kilku dni, to one wywalczyły drugie miejsce, a z Marią Sajdak rozmawiał Tomasz Kowalczyk. Jaka to była droga? Co trzeba było zrobić, żeby ten medal zdobyć? Po pierwsze 5 lat ciężko trenować, tak naprawdę rok dłużej, czyli nie 4, tylko rzeczywiście 5 lat. Skupić się na tym, co robimy najlepiej i popłynąć najlepszy bieg w swoim życiu, najlepszy tego dnia i pokonać i warunki, i rywalki. Kiedy w głowie po raz pierwszy pojawiło się takie marzenie? No ja trenować zaczęłam w 2003 roku, więc no już dużo czasu minęło. Wtedy no trenowanie nie było do końca dążeniem do medalu olimpijskiego, natomiast rzeczywiście dążyło się do tych mniejszych medali, najpierw Mistrzostw Polski, które w pierwszym roku już trenowania zdobyłam i rzeczywiście ten cel rósł z czasem. Jak to się stało, że tego bakcyla udało się tak połknąć, jeżeli chodzi o wioślarstwo? Wioślarstwo jest pięknym sportem. Pływa się wśród przyrody, na wodzie, trenuje się na świeżym powietrzu. Naprawdę jest to przyjemny sport, tym bardziej dla dzieci. Tworzą się wspaniałe przyjaźnie i naprawdę za dzieciaka jeszcze to był po prostu wspaniale spędzony czas z najbliższymi. Ile to jest dni poza domem? No to jest bardzo dużo. 300 dni w roku mniej więcej poświęcamy na obozy, na zgrupowania, na zawody. W zasadzie bez treningu może był jeden, może do 5 dni w całym roku. To są święta, to jest jakaś przypadkowa niedziela, jakiś transport, podróż na zgrupowanie wtedy ewentualnie. Był jakiś dzień wolny, natomiast nie ma dni bez tego, bez świadomości tego, że my trenujemy. To jest cały rok treningu. Ale opłaca się, by potem wracać z igrzysk, przybywać na lotnisko Chopina w Warszawie i być tam witanym przez dziennikarzy, przez delegacje. Kwiaty, upominki, podziękowania to wszystko dziś, bo dziś nasza czwórka pań wróciła do kraju, a na tym powitaniu na lotnisku był Grzegorz Nowaczyk i rozmawiał z paniami. Na lotnisku nasze srebrne medalistki olimpijskie powitała duża grupa kibiców i członków rodzin. Agnieszka Kołuś-Zawojska przyznała, że po igrzyskach jest zmęczona i nie jest pewna co do dalszego przebiegu swojej kariery. Muszę odpocząć na razie, później będę się zastanawiać. Tak naprawdę marzę o tym, żeby po prostu poleżeć na kanapie, choć wiem, że na pewno teraz tego nie będzie, ale później chcę poleżeć na kanapie, pobyć z mężem i gdzieś wyjechać, a później się zastanawia, jak będę się jeszcze nadawać, to kto wie. Marta Wieliczko dziękowała za powitanie swojej mamie Małgorzacie Długoszewskiej-Wieliczko, srebrnej medalistce olimpijskiej z Moskwy, która dziś obchodzi urodziny. Na początek chciałabym złożyć mamie życzenia, bo dzisiaj obchodzi urodziny. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Tak, to jest drugi medal w domu, więc jesteśmy teraz na równym poziomie. Dlatego będę kontynuować swoją pracę, żeby przywieźć jeszcze jeden medal z Paryża. Takie są plany. Dnia startu w finale olimpijskim nie może zapomnieć Maria Sajdak. Myślę, że to właśnie był ten dzień, w którym wszystko było dobrze i wszystko poszło tak, jak miało być i nic nie mogło być zrobione lepiej tak naprawdę. I w tym biegu również poszło wszystko tak, jak miało być, tak jak było zaplanowane. Może po starcie byłyśmy nieco zaskoczone tym przebiegiem i tym, że zawodniczki są przed nami, natomiast plan zrealizowałyśmy oczywiście w drugiej części dystansu, tak jak to miało być zrobione. Są to nietypowe igrzyska. Pandemia koronawirusa zmieniła wiele, ale Katarzyna Zilman nie narzeka na życie w wiosce olimpijskiej. Było cudownie. No, tak naprawdę taka atmosfera jest nie do opisania, która tam panuje. Ci ludzie, od których bije taka pewność siebie, ta sportowa rywalizacja. Naprawdę jest to coś, co trzeba przeżyć, czego każdemu sportowcowi życzę. A jeżeli chodzi o samą imprezę, no wydaje mi się, że wyszło jak najbardziej poprawnie i wszystkie restrykcje były odczuwalne, ale nie na tyle, żeby gdzieś nas to mogło zatrzymać. Wszystkie nasze srebrne medalistki życzyły reprezentantom Polski kolejnych medali w Tokio. Do tych życzeń my też się przyłączamy. Dziękujemy, to był Grzegorz Nowaczyk. My do Tokio wrócimy już za chwilę, ale w międzyczasie zagramy. Przenosimy się do Tokio, 17.31, tutaj w Warszawie, tu Trójka. Dariusz Urbanowicz na miejscu, który dzisiaj obserwował i komentował mecz. Wszyscy Państwo, którzy słuchali Trójki o tej porze, wiedzą, że Dariusz tam był, komentował mecz siatkarzy z Kanadą. Było to dobre zakończenie fazy grupowej, 3-0 z Kanadą. No już powoli, Darku, możemy myśleć o ćwierćfinałach. A dzisiaj dobry mecz? Dobry mecz, chociaż taka trochę niepewność w czasie tego meczu, bo wiedzieliśmy, że trzeba go wygrać, aby myśleć o zwycięstwie w fazie grupowej, co by nam dawało teoretycznie słabszego rywala, czyli rywala, który wyjdzie z grupy B na czwartym miejscu. Ciekawa sytuacja, bo w meczu z USA Argentyna, 0-2 dla Argentyny. No, czyżby USA miało wypaść za burtę? Ja myślałem, że będziemy grać z Amerykanami, szczerze mówiąc, ale tu się troszeczkę wszystko pomieszało. Mecz, ja uważam, że fajna, taka kwintesencja tej fazy grupowej, bo po zimnym prysznicu, po tym jak nasi zawodnicy przegrali na początek z Iranem w dosyć niespodziewanych okolicznościach, nagle się okazało, że potrafią się skoncentrować, potrafią wychodzić z dużych kłopotów. Dzisiaj co prawda z Kanadą kłopotów dużych nie było, nie przegrali żadnego seta. W pewnym momencie w drugim secie stracili na chwilę kilka punktów, ale wyszedł na boisko na zagrywkę Wilfredo Leon. Zagrał asa i dwie piłki, po których były punkty i zrobił się remis, więc tak. Niesamowitą ma broń, naprawdę para w ręku taka, że miło się na to patrzy. Ja przyznam się, że tak jak się interesuję sportem, oglądałem mnóstwo meczów polskich siatkarzy, ale oglądałem je w telewizji wszystkie i tak naprawdę na tym poziomie pierwszy raz oglądam siatkówkę. No i to jest fajne widowisko. Szkoda, że kibice się nie mogą bawić, bo pamiętam z 2006 roku, kiedy Polacy zdobywali w Japonii wicemistrzostwo świata, no to ci japońscy kibice, no to szali na trybunach. Naprawdę był festiwal radości, wspaniałego dopingu, a teraz no ten Ariake Arena pusta. Niestety. No tak, sport tak bez kibiców tak nie ma większego sensu. Na pewno nasi celują w medale. Miałeś okazję porozmawiać po wygranym meczu z Kanadyjczykami z Krzysztofem Ignaczakiem. Posłuchajmy tej rozmowy. Krzysztof Ignaczak, legenda polskiej siatkówki, mistrz świata, mistrz Europy. Na igrzyskach w jakiej roli tym razem? No w innej, zdecydowanie dla mnie to jest inna rola. Dzisiaj mam to szczęście i możliwość, że jestem tu z Państwem, ale jako komentator, jako ekspert i patrzę na te igrzyska troszeczkę z innej strony, jaka to jest logistyka i jakie to jest, że tak powiem, duże zaangażowanie i jak ciężko jest zorganizować takie coś, bo do tej pory widziałem to z punktu widzenia zawodników, którzy żyją w wiosce. Natomiast no, drugie tyle przyjeżdża chyba mediów i to, co się dzieje, żeby przekazać Państwu te wszystkie informacje, żeby podać no, te najbardziej wartościowe, żeby zrealizować chociażby te połączenia, no to naprawdę tych ludzi jest tutaj no, gro, śmiem twierdzić, że nawet jest więcej mediów niż samych zawodników. No tego się można spodziewać, że jest nas tutaj więcej. Krzysztof, widziałbyś się w tej drużynie? A dlaczego nie? Ja z połową tych chłopaków miałem jeszcze styczność, jak grałem, także jak pewnie bym trenował i był w formie, to może i by była okazja, żeby porywalizować, natomiast należy, myślę, pochwalić Pawła Zatorskiego, bo tutaj mówimy o mojej pozycji libero, że Paweł świetnie spisuje się podczas występów teraz na igrzyskach, naprawdę zarządza bardzo dobrze linią przyjęcia i sam jakby no, jest takim dużym filarem i wsparciem dla drużyny. Jesteśmy po fazie grupowej, Polacy na pierwszym miejscu, zimny prysznic na dzień dobry, potem już mam wrażenie odzyskana kontrola i naprawdę przyjemnie się patrzy na ten zespół. Podkreślali przede wszystkim, żeby się nie bać po tym pierwszym meczu, że coś jest nie tak, że tutaj gramy i ta porażka z Iranem to jest jakby wkalkulowana w ten sam początek. Może liczyliśmy na to, że faktycznie wygramy wszystkie spotkania, bo potencjalnie grupa była dla nas no, tą słabszą grupą. W tej drugiej grupie się dużo więcej dzieje, a tak na dobrą sprawę no, pokazali, że z meczu na mecz grają coraz skuteczniej, coraz lepiej, dołączają się kolejne elementy. Brakowało nam trochę tego bloku, ten blok od dwóch spotkań funkcjonuje już bardzo dobrze, zdobywamy należytą liczbę punktów w tym elemencie, gramy bardzo dobrze w elemencie zagrywki, w elemencie przyjęcia jesteśmy też niewątpliwie bardzo skuteczni, więc to pozwala nam z taką pozytywną energią spoglądać na ten ćwierćfinał. Będzie o 9 rano tutejszego czasu, tak jak ten dzisiejszy mecz z Kanadą. Zawodnicy udowodnili, że dobrze się czują o tej godzinie, nie mają kłopotów, nie są zaspani. No fajnie, że dzisiaj zagraliśmy takie spotkanie o 9 godzinie, to przygotowuje nas na ten ćwierćfinałowy pojedynek, ewentualnie faktycznie my chyba jesteśmy tak rozstawieni, że gramy o 9 rano, więc tutaj pokazują, że chłopcy, że są gotowi, to jest na taki sam rytuał, taki sam rytm dnia będą przyjmować, jak przyjęli dzisiaj, no a pokazali, że są w dobrej dyspozycji fizycznej, więc tutaj nie mam jakichś takich obaw. Rozmawiałem z Fabianem Drzyzgą, zresztą takich głosów jest wiele, że zawodnicy są świadomi, po co tu przyjechali, oni chcą walczyć o najwyższe cele. Ty widzisz ich ze złotem, z medalem jakimś? Jasne, to jest najsilniejsza chyba drużyna, jaką mamy od niepamiętnych czasów. Jest to bardzo wyrównany zespół, nie zapominajmy o tych również, co przygotowywali się z zespołem, czyli to nie jest tylko ta 12 ludzi, którzy tutaj jest na Igrzyskach Olimpijskich, ale to szersze zaplecze tych 25-28 zawodników, których w szerokiej kadrze miał trener Vital Heinen, którzy brali udział w przygotowaniach, grali udział w Lidze Narodów, gdzie był okraszony to sukcesem srebrnego medalu, czyli drugiego miejsca, więc jak najbardziej widzę ich w tym finale i widzę ich nawet z tymi złotymi medalami, bo oni po to przyjechali, po to, żeby walczyć o swoje marzenia i w końcu je zrealizować. Podoba mi się też, jak Fabian podchodzi z pokorą jednak mimo wszystko, bo zdaje sobie sprawę, że to jest stawka tak wyrównana, że może być no różnie, trudno przesądzać, ale jakaś pewność siebie od nich wszystkich bije. No pewność siebie jest, bo znają swoją wartość, znają swoje umiejętności, wiedzą, że potrafią grać w siatkówkę, więc tutaj naprawdę oczywiście może zadecydować też dyspozycja dnia, ale nie sądzę, no, my mamy zespół, który potrafi uargumentować no, fajnie swoją grę poprzez to, że pokazujemy to w statystykach poszczególnych elementów. I tak jak powiedziałem, mamy po swojej stronie dwóch bombardierów, czyli Bartka Kurka, który naprawdę widać, że fajnie wszedł w turniej i dobrą ma dyspozycję, Wilfredo Leon, który z meczu na mecz też pokazuje, jak bardzo wartościową jest jednostką dla tej drużyny. Dzisiaj widzieliśmy Michała Kułabiaka, który mam nadzieję, że przy kolejnych już spotkaniach dołączy też również w ataku, ale tutaj jakby nie patrzyłbym na jego statystyki, a bardziej na obecność na boisku, bo to jest bardzo potrzebne drużynie. Czekamy na wtorkowy ćwierćfinał, godzina druga czasu polskiego, mecz z Francją. Będzie można słuchać Twojego komentarza, Darku, także w tym przypadku na antenie Trójki. Dzisiaj byłeś świadkiem też wyścigu, to już pływackiego, Katarzyny Łasik, która na 50 metrów stylem dowolnym zajęła 5. miejsce. Myślisz, że tam była szansa medalowa i czy Kasia wierzyła na medal? No musiałaby popłynąć lepiej niż w eliminacjach i w półfinale, a to jej się nie udało. Wzruszyła się bardzo po tym wyścigu, dziękowała za wszystko, co możliwe, ale no popłynęła gorzej niż w eliminacjach. No to jest bardzo krótki wyścig, musi wszystko wyjść. Jej się to tym razem nie udało, no ale 5. miejsce ujmy nie przynosi. Posłuchajmy, jak brzmiała po tym wyścigu. Wszystko może się zdarzyć w takim wyścigu i myślę, że ja z siebie dałam wszystko. To, co mogłam dzisiaj oddać, oddałam. Oddałam całe moje serce, oddałam kilkanaście lat ciężkiej pracy, żeby wystartować w tym finale olimpijskim. Dobrze, tu mnie złapało emocje. Cieszę się, że byłam w tym finale olimpijskim. To jest niesamowite osiągnięcie, jestem tego świadoma. Jestem z siebie dumna. Jestem dumna z całej reprezentacji, jestem dumna z moich trenerów, z mojej drużyny, z mojej rodziny, że pomogli mi być w tym finale olimpijskim i chciałam im podziękować za to. Ja się dopiero rozkręcam, tylko tyle powiem. Mniej widoczne zapewne w basenie, na pływalni. Darku, co nas czeka? No bo szanse medalowe są. Wiadomo, że lekkoatleci dużo dają nam powodów do radości. Dzisiaj Patryk Dobek pobiegł fenomenalnie. Anita Włodarczyk rzuciła raz, potem poszła, jak powiedziała, na poważny trening, a rzuciła tak, że no wszystkim kopary opadły. Płyną pięknie nasze żeglarki Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill, które spadły na drugie miejsce, no ale kto wie, może z drugiego miejsca łatwiej atakować, to pierwsze. No tak, jutro przed nimi jeszcze dwa wyścigi, więc być może po dniu przerwy faktycznie trochę gorzej im się dzisiaj pływało, aczkolwiek gorzej startowały, ale pływały naprawdę bardzo dobrze, bo potrafiły się wykaraskać z dużych opałów po starcie. A potem jeszcze będzie wyścig medalowy, więc punkt straty, coraz większa przewaga nad tymi zawodniczkami, które są niżej sklasyfikowane, dają dużo optymizmu, jeśli chodzi o walkę o medale. No nie tylko młodziarki, ale i młodziarze. Jutro kwalifikacje od rana, także jeszcze bardzo wcześnie rano będzie wiadomo, czy Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki będą rzucać w finale. No a w finale w rzucie młotem, to już wierzę, że już pójdzie po naszej myśli. Wspomniany Patryk Dobek, kosmita, to jest gościu, który chyba po prostu nie wie, że tak szybko się nie da biegać. No. Właśnie mówiliśmy z Robertem, że przy krawężniku jechał niczym, biegł niczym Bartosz z Mars League Grand Prix. Uczy się od mistrza świata. Niesamowity, niesamowity. Co jeszcze ciekawego, no kajakarze wchodzą też torowi do gry. Lada chwila. Ja się też łudzę. Jutro strzela Tomasz Bartnik. On był mistrzem świata 2 lata temu w strzelaniu z 3 postaw, więc może jutro też coś ustrzelimy. No dobrze, to w takim razie czuwaj tak jak czuwałeś i czuwać będziesz. Nasz wysłannik, wysłannik trójki do Tokio, Dariusz Urbanowicz. Śpij spokojnie. Czuwaj. I czuj, czuwaj. Cześć i chwała bohaterom. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo, Dariusz Urbanowicz, a my już za chwilę wrócimy do tematu powstańców warszawskich. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Dariusz Urbanowicz wspominał, że Amerykanie mogą wypaść z igrzysk i tak się stało. Argentyna wygrała ze Stanami Zjednoczonymi w siatkówce. 13 minut do 18. Tu trzecia strona medalu. Swego czasu w audycji emitowaliśmy cykl o sportowcach w Powstaniu Warszawskim. No więc tym razem w 77. rocznicę wybuchu tragicznego zrywu dla losów miasta, zrywu także tragicznego dla walczących w nim głównie młodych ludzi, zapraszamy na rozmowę ze znaną z tego cyklu Agnieszką Cubałą. Krzysztof Łoniewski poprosił panią Agnieszkę w pierwszej kolejności o przybliżenie sylwetki Jadwigi Wajsówny. Bardzo utalentowana, bardzo utytułowana, w ogóle rekordzistka świata, poza tym nasza medalistka, generalnie multimedalistka, jeśli chodzi zresztą o olimpiadę, no to również. Pierwszym takim impulsem do tego, żeby ona bardziej się zaczęła tak koncentrować na lekkoatletyce, no to właśnie był złoty medal w 1928 roku pani Konopackiej. Tak naprawdę to ona stwierdziła, że na następną olimpiadę ona też pojedzie i też zdobędzie medal. No i właśnie w związku z tym, jak powiedziała, tak zrobiła i pojechała sobie na olimpiadę w 1932 roku do Los Angeles, co by było śmiesznie, okazało się, że tam rzucano zupełnie innymi dyskami, ponieważ w Polsce były jeszcze dyski płaskie, a tam był taki dysk bardziej zaokrąglony o zupełnie innych kantach, więc tak naprawdę po raz pierwszy trzymała go w ręku podczas rozgrzewki, aczkolwiek rzuciła tak dobrze, że spokojnie wystarczyło to na brązowy medal, ale potem pojechała na drugą olimpiadę w 1936 roku. Do Berlina? Do Berlina oczywiście. Na początku jeszcze tuż przed samym swoim występem zabłądziła, więc tak naprawdę miała przymusową rozgrzewkę, bieg 1,5 kilometra właśnie, żeby w ogóle zdążyć na swój start. Na Olympiastadion. Tak, dokładnie właśnie tak. I wtedy, kiedy wbiegała na ten stadion, no to właśnie akurat speaker ją zapowiadał, więc odkrzyknęła tylko ich winda, czyli oto jestem, tak? No i właśnie weszła i się okazało, że po prostu w pierwszym rzucie biła swój własny rekord. Zresztą to był też rekord świata. Niestety potem zaraz po niej wystąpiła Niemka, która rzuciła troszeczkę dalej, ale ona potem w kolejnym rzucie jakby znowu swój własny kolejny rekord pobiła i to wystarczyło na zdobycie srebrnego medalu. Natomiast ona potem rzeczywiście uczestniczyła i w Powstaniu Warszawskim, aczkolwiek uczestniczyła niestety jako ludność cywilna, ale ta ludność cywilna też jest bardzo ważna, bardzo istotna i warto o niej wspominać. Natomiast wcześniej miała bardzo trudne doświadczenia związane z powiakiem i tak naprawdę ta działalność sportowa troszeczkę ją uratowała, ponieważ przechodziła przez bardzo ciężkie śledztwo i jak zagrożono jej, że zostanie wywieziona do Niemiec, no to właśnie wtedy odpowiedziała, że to nie będzie pierwszy raz, bo tak naprawdę była już w Berlinie właśnie w 1936 roku, była wicemistrzynią olimpijską i tak naprawdę to ją uratowało. Natomiast no rzeczywiście, jeśli chodzi o samo Powstanie Warszawskie, ona bardzo mało opowiadała, bo jej doświadczenia były bardzo trudne. Ona tam była z chorym mężem, z dwójką dzieci, aczkolwiek na początku oczywiście włączyła się w pomaganie, w budowanie barykad. Natomiast na szczęście przeżyła Powstanie Warszawskie i potem wróciła do sportu. Oczywiście nie uprawiała już go z takimi sukcesami, ale no właśnie na początku jeszcze trenowała, a potem kształciła innych, czyli była trenerką. Czy Maria Kwaśniewska też przeżyła Powstanie Warszawskie? Tak, tylko że ona przeżyła je troszeczkę inaczej, ponieważ ona była w Pruszkowie, czyli w Dulagu 121, czyli to był taki obóz przejściowy dla ludności cywilnej. Natomiast to jest nasza kolejna olimpijka, również bardzo utytułowana w 1936 roku w tym samym Berlinie. Zdobyła brązowy medal w rzucie oszczepem, natomiast poza tym, że jeszcze była bardzo piękną kobietą, no to właśnie została wybrana Miss Foto tej olimpiady, dzięki czemu oczywiście poznała Hitlera. Tam w ogóle była taka śmieszna rozmowa między nimi, bo on powiedział coś takiego, że gratuluje małej Polce, a ona w związku z tym, że była taka bardzo rezolutna, to odpowiedziała, że tak naprawdę jest pan niewiele wyższy ode mnie, co po niektóre osoby śmiały się, że to po prostu jakby doprowadziło do wybuchu II wojny światowej. Potem podobno prasa niemiecka się z tego tłumaczyła, że to powiedział małej Polsce, a nie małej Polce, no ale właśnie to była taka śmieszna sytuacja, aczkolwiek zdjęcie przetrwało i dzięki temu zdjęciu była w stanie właśnie w tym Pruszkowie uratować bardzo wielu warszawiaków. Przeciekawa historia. Teraz panowie, Henryk Budziński, Wioślarz. To jest pan, który w ogóle się urodził na Kresach, natomiast właśnie w 1920 roku mniej więcej razem z całą rodziną właśnie przyjechał do Polski. Osiadł na stałe w Poznaniu, tam trenował w klubie, który się nazywał Klub Wioślarski Olimpijski 04 Poznań i tak naprawdę tam właśnie osiągał niesamowite sukcesy. Był wielokrotnym mistrzem Polski, poza tym był mistrzem Europy. Natomiast jeśli chodzi o sukcesy olimpijskie, to w 1932 roku w Los Angeles zdobył brązowy medal. I to też było takie niesamowite, bo on wcale nie był takiej wielkiej postury, jakby jak kojarzymy wioślarzy, jak oni przeważnie wyglądają, to on akurat miał 1,70 m i po prostu wioślarze amerykańscy byli zszokowani, że ktoś taki może osiągać tak niesamowite sukcesy. Natomiast on uczestniczył w wojnie obronnej 1939 roku, dostał się do niewoli. Dzięki temu, że przeszedł na odpowiednią stronę, był na początku w niewoli rosyjskiej i tak naprawdę tam był właśnie podział. Jedni szli na lewo, drudzy na prawo, poszedł na właściwą stronę, więc tak naprawdę dzięki temu nie trafił do Katynia, prawda, i jakby nie skończył tak jak oficerowie, bo on akurat był pod oficerem. Natomiast przeszedł przez kilka obozów w Niemczech, ale udało mu się uciec z tych obozów. Na początku przedostał się do Poznania, z Poznania przedostał się do Warszawy, gdzie właśnie uczestniczył między innymi w Powstaniu Warszawskim. Natomiast potem jakby przeżył i wyszedł razem z ludnością cywilną, ale niesamowite było to, że jakby wychodząc z Warszawy był w stanie zabrać tylko takie najważniejsze swoje rzeczy, tak, jakby kilka takich podstawowych drobiazgów, i w jego mieszkaniu warszawskim zostały jego wszystkie trofea sportowe. I się okazało, że los tak sprawił, że po wojnie one do niego z powrotem trafiły, natomiast te jego wszystkie medale i trofea inne, właśnie z olimpiady między innymi, znalazły się nieoczekiwanie w Szczecinie, zostały odnalezione przez jednego już jakby z Polaków, tak, którzy tam pracowali, były pod gruzami zburzonego domu i co by było śmiesznie, akurat dokładnie w tym samym momencie on tam przebywał w Szczecinie, w związku z tym, że był znany, bo pracował w stoczni, odbudowywał przemysł stoczniowy polski, no to właśnie ktoś po prostu go odnalazł, przekazał, a najprawdopodobniej znalazły się tam także, jak Niemcy właśnie po Powstaniu Warszawskim palili Warszawę, no to ktoś po prostu trafił na te materiały, być może był to jakiś kibic, który wiedział, że są bardzo, bardzo ważne, bardzo cenne, natomiast no jakby okazuje się, że bywają też happy endy. Coś niezwykłego. Henryk Rojcewicz, kolejna postać, wybitna jeździec. To jest też postać, o której można byłoby opowiadać i opowiadać. On był oczywiście również medalistą olimpijskim. Tutaj mamy znowu olimpiadę w 1936 roku. Był oczywiście jeźdźcem. Tutaj drużyna Polski zdobyła medal drużynowy właśnie. Z medalem jest związana taka ciekawa historia, ponieważ on akurat rzeczywiście był wtedy w świetnej formie. Zresztą trzeba powiedzieć, że on wcześniej zdobył 125 różnego rodzaju wyróżnień i medali właśnie takich sportowych związanych z jeździectwem. I tak naprawdę on tam miał szansę na medal indywidualny w ogóle też, ale się okazało, że no niestety Niemcy tam robili wszystko, żeby wygrać i to nie zawsze były takie uczciwe zachowania i tutaj akurat sędzia niemiecki się bardzo nieładnie zachował, kazał mu powtarzać część wyścigu. Oczywiście tam potem jakby jak dojechał generał Burkomorowski, który był tam szefem właśnie olimpijskiej misji. Tak, misji, dokładnie, tam złożył protest i dzięki temu protestowi no jakby część tego czasu nie została mu tam naliczona, ale z drugiej strony no jakby nie mógł zdobyć tych dodatkowych punktów, które zapewniłyby mu medal indywidualny, ale no zakończyło się tak, że właśnie rzeczywiście Polacy zdobyli tam srebro. To jest też taka niesamowita postać, jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie, bo on był dowódcą batalionu Kiliński. To jest taki batalion, który jako jeden z nielicznych rzeczywiście w pierwszych dniach powstania zdobył te wszystkie swoje wyznaczone cele militarne, co było dużą rzadkością. Natomiast poza tym był jeszcze dowódcą ataku na Pastę, tak? Więc to było to takie największe militarne zwycięstwo w Powstaniu Warszawskim strony polskiej, więc to na pewno warto o tym wspomnieć. No niestety pod koniec powstania został ranny. Potem jak wrócił już do Warszawy po wojnie, niestety jakby bardzo mocno zainteresowało się nim UB i co ciekawe właśnie szczególnie był tępiony za swoje sukcesy olimpijskie, co w wyniku tego śledztwa niestety bardzo podupadł na zdrowiu, ale do końca był bardzo blisko właśnie koni, jeździectwa, sportu i swoich żołnierzy z batalionu Kliński. To była rozmowa Krzysztofa Łoniewskiego, a my zapraszamy już na kolejną, drugą część trzeciej strony medalu. Do usłyszenia kilka minut po 18. Doesn't make you right. Oh, now, just because you.